الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رسول الله عليه الصلاة والسلام سيرت من دي ترسوله چی پا غزای احد کی اغا خپل حضر شوی دیست را دخپل مرگورونا او منافقان خلق تروس تا پایدی شوی دی او دیر یو عجیب و جنگ شوی دی چی باقی که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا هم زخمون رسیدلی دی تکلیف پر رسیدلی در دیر مرگیری اغا بک شهیدان شوی دی او باقی که نبی صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت او بدری هغه راهکار شوی ده چې هغه د میدان نه تښتېدل نه دی بلکې د خپل مرګرو د حفاظت لپاره لار لټولې و چې د دې حفاظت وکړي شي او د دې دشمنانو د ګیراو نه دی راخلاص شي او بچي. نو طریقې طریقې سره هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم جبل احد ته ورسول چه دایو غر ده پا مدینه کی غد غر آ چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم با دی غر صفتم که وقت پا وقت بانی چه جبل احد یحبنا و نحبه دا آغا غر ده چه منگ سمین لری منگ دا دسر محبت لرو او په مثال کې بیم داور که آو که ماسر شرط دا دو حد دا غر پا مقدار سر زری نزی بیدری ورزو که دن ندن ختم کم دازمان زهد ده او دون پیسی بس آتم چی قرض بیدا کم الا شیئن ارسده لدین. نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل مرگیری در غرا پا منس کی و میدانی شان اللہ قد آگی تی بوت للا. نو مخی منگ داوی بیدو چی پا آگی که ابو سفیان را کار شوی و دا غرا سر باندر آوخاتا او یو څو خبرې وکړې. یو در رسول الله صلی الله علیه و بکر او د عمر بن خطاب رضی الله عنهم په باره کې تپوسو کې دا ژوند دي کمړه او به د خپل شرک د لیوالي تذکره وکړه چې اعله بلا او لنا العزا ولا عزا لكم. نبی صلی الله علیه وسلم مرګور ته د دې جواب ولا ورکړي جواب ولا ورکړي به دا خبرې هم پکې وکړل شي جنگ چې به کی وی کله ستاسو راوځي او کله زمنګه نو دا د بدر په مقابله کې نو یو دا خبره هم پکې وکړه چې وستجدون فی القتل مثل لم امر بها ولم تسوؤنی. ستاسو دا مرګری چې کوم وجلې شو نو دی کې مسله کړه شوې ده. مسله دې ته وای چې وګونه دې پرې کړه شوې دي پوزا سترګې دې سترې شوې دي شونډې دې پرې کړه شوې دي سمړې بدرنګي مسلب بدرنگ کول او توای د مړی بدرنگ ول دغه شکل ورانول دا کار به تاسو مند کوي خو لیکین ګور ما په دې امر نه ذکر خپل مرګرو ته دا زنانو او کشرانو دا کار کړی دی. یو عذر وانت پیش کاو په بی توای ولم تسوونی زی خپکړم نه مخی کړی ذکر ما په حکم نه ذکر لیکین کوم کسانو چې دا کار کړی هی کړی زه به خفنیم. دا د تکبر څخه خبرې کولې به وي عمر غزانو ته ویل چې تاسو ما خاله راشه زه تا نه د خبرې تفوس کوم. نبی صلی الله علیه وسلم ته امر وکړ چې ورشه. عمر بن خطاب پاتې دا د ابو سفیان خاله لاړ لک پاسله کی اغا او دغه خبر چې یو بل تر رسیدل او نږدې ودرېدل نو ابو سفیان دی وای دا ته پوسوک چې ای عمر چې رشته خبر را ته وکړه چې هل قتلنا محمدا ایا موږ محمد رسول الله وجل دی زګه دی یو غالب ګمان دا و چې دا وجل شوی دی عبد الله بن قمع اویلی چې هغه ما مرکړه دی وجل مې ما ته خلاص کړی هغه دا لا پکوله مصعب بن عمیر رضی الله عنه دا غد لاس شهید شو د ګمان دا و چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو ابل حملین ډېر سخت سخت کړی نو دا غنه معلومه ده چې دا به مړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات دا یو دا ګمانو نو عمر بن خطاب او څنګه ویل چې اللهم لا ذ اللهم د ریټ تاکید لپاره په جواب کې بیانې یي ذ الله ګوا کوم چې تاسو هغه نه دی واجلې او انه لیستمع کلامک الان او د الله نبی ستا خبر و سوري دی وخت کې په دې وخت کې هغه ژوند دی او ستاسو خبره هغه غوګونه ته ورسی دغه بدرۍ یو نه خدا کني د دې وخت کې چې دشمنان کله غالب وي خلک ځان نه کی بلکې هغه پټي را پټي لیکن دا صحابي و تور کار کوي چې نه هغه نه دی وفات شوی ستاسو د الله سره نه امر ابو سفیان ویل چې لا انت عندي اصدق من ابن قمع او ابر عبد الله بن قمع خو جما وجل ده لیکن تزما په نسبت ډیر رښتینی او ډیر نیکی او رښتیا خبره کې په نسبت د غزما خپل مرګري په غزما اعتماد نشته هغه دروغ او رښتیا وي د دې نه دا معلومی چې صحابه کرام چې د کافرو تم دا معلوم چې دا خلک نیکان دي دا صالحین دي دا دروغ نه وایي دا د الله د حکم تابع دار دي دا مفسدان نه دي دا شرین نه دي دا غیتم دا معلومات او د خپل مرګرو معلومات وته چې دا شرین دي فاسدان دي دروغجن دي ابو سفیان په خپل مرګري اعتماد نه لري او عمر بن خطاب باندې اعتماد لري چې ترشته لا انت عندي اصدق من ابن قمع او اضر ترشتنی او یقینا په خبره کې نیکی کوونکې په نسبت د اغز موږ د مرګري چې هغه موږ وجل ده دا خبره مشول نه ابو سفیان به عمر بن خطاب چې تر او په شدا اواز وکړه چې موعدکم یوم موعدکم بدرا فی العام القابل راتلین کې کال زمنګ استاد شو مقابله به کیږي د بدر په میدان کې هغه زور زیو تر آیات چې کمزګ مشرکین او شکست خورل او ويالته به مقابله کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم کبه بدرې باندې خپل مرګري دی ویل چې تپاسېګا او په زور باندې هغه ته وایا چې بالکل موعدنا بدر بيننا وبينك ذلك الموعد بيننا وبينك دا زمونږ استاد په مابین کې وعده شو لا چې کال لبا به دغه میدان ته حاضرېږي موږ هم حاضرېږو تاسو هم حاضرېږئ دا دلیل د دې خبرې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غمر ګرو د څه شکست نه دی خوړلې چې بالکل طاقت ختم شوې دی مشرکین په غالب شوې دي لکه د دې غزوی په اخر کې دا ویلې کی چې بده کې چا ګټلې و حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم طاقت ختم شوې نه دی ځکه دا خبره وته وکړه چې کله به زموږ استادو مقابله لته کی پدې کې ابو سفیان د غزې نه کوښ روان شو نبی صلی الله علیه وسلم دلته څو کړل نو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د خالی ورځ د ماسپخین ټیم دی تقریبا نو په دغه ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله قرارې ونیو د مې وکړل نو یوې د ماسپخین منځو کو د خپل مرګرو سره په ناشته باندې وکړ ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم تبصر مبارک کوم زخم رسیدلی او غاخ چې په زور باندې مات شي نو دام شي ډېر زور ورکی او دا ننګي مبارک کې هم حلقه د مغفر ورنه نوته او شنده هم زخم شوی او را پریوته هم ډېر قسمه قسم تکلیفونه تور رسیدلی ستړي والے هم تنده هم و ډېر مشکلات رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د طاقت نه پناسته باندې منځو او ټول مرګیرو پناست باندې وسمنځو کا وجدا د چا سنت عمل له چې کله امام راتب مقرر امام وي او هغه نه جوړ شي په مانزه کې او یا جمع ور کوي او په ناست باندې ور کوي ټول مقتدین به سره کینی په دې وخت کې د دې قیام ساقط دی قیام په ای باندې نه وي رسول الله سمې پر کور کې بیمارو او منځي کاوه کور کې مرګري ولا راغلی ته پوسله نو چې په منځ باندې ودرېدل نه اړیو ولاړو رسول الله سم ناس نه په دې منځ کې وته اشاره وکړه چې انجلسو کېنه ټول مرګري کېناسته په ناس باندې منځو شو چې کله فارغ شوې فرمایل ان کتو من تفعلوا فعل فارس و الروم بعظمائهم نزدی وجه تاسو د فارس او د روم د کافرانو بشانه کار کړی وای چې د خپل مشرانو سره دا کار کوي مشرانی ناس یې دی وته ولاړی نبی صلی الله علیه وسلم ډیر تواضع عاجزی اختیار ولا دا غو زندگی چې یو کته ټوله خوشو ده عاجزی د الله ته یو د تکبر خبره بکې نشي د لیوالی لکه څنګه چې ملکان خلک او وزیران خلک او بادشاہان خلک دا غټ غټ کارونه کوي غټ غټ خبرې کوي دا مرض دا غین الله رب العالمین خپل رسول دی پاک ساتلی دا به مغه بده کړل چې هغه د ناس ته نور خلک دی ولاړی د دې وجه نه دا ودرې دل اگر کدا په مانځ کې ودرې دل الله ته ولاړو خو لیکن مشابهت راته دا کافر سره چې مشر نه ناس ته د اگر کنا جوړه او دا کشران دی ولاړی اگر ک الله ته ولاړی خو دا طریق هم رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوله د دې وجه نه چې څو کسان طعام ته ناس دی نور کسان ته وبني ویلې ولاړی دام ګناه ده دا د شریعت مطهره خلاف ده اغه خادم به هم کینی ودریږي بنا کله چې د ابو زر رچ بس خلکو ته आवाज کې چراړو ولا ورلېږي ورو چې باندې پیند نه ستې درې کسانې څلور نه چې بلته سر باندې ولاړې دا د شریعت خلاف ده او دی وزیرانو غټانو خلکو ته خلک تیرسي ولاړې د غشانې څوک دې اړې په شکل وته ولاړې او غي دا شي نه کوخې د مشرین د دې لپاره غوړي چې خلک دې مونږ ته دغه شان شي نه وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا تاسو غلط کارو کې ودرې درې کینه کینه ول په منځ کې په دې وخت کې د امامتې د وجنه قیام ساقط دی قیام ورزه قیام فرض شه دی خو د امامتې د وجنه پاتې کی کله کله فاتحه هم دغه شان پاتې شي فاتحه د امام په سر استل ضروری دی حکم شرعي دی چې خامخا ول ولې کچاونې زمونځ نه کی جهری منځ کې به مې سر دي ټول منځونه کې به وې لیکن کله ورځ د ورځ ته چرته نه وخت رااله او امام پر رکوع تک رکوع کې د رکوع تک ته شوې ده نو تب الله اکبر په ولاړ باندې و کې به پر رکوع تک ته شي او دا مکمل رکوع دي دا غسره ونی ولا نظر کا ساوش اگر کته فاتحه به کې ونه ویلا اوس به دې کې دا خبرانه کې چې څنګه فاتحه فرض ده دلته وګورځه ولا الله رسول د څنګه څنګه نه ویلې کی ولی اولی دا ولی هغه ته نه ویلې کی هغه وای چې فاتحه ضروری او به وای چې کله تاسو رکوع لاندې کړل نو دا راکاسته وشو زه دې جواب دا کوم چې موږ مسلمانان یې موږ مسلمانې په عربی کې ته مسلمانې وای پښتو کې مسلمانان موږ مسلمانان مسلمان دې ته وای چې د الله د هر حکم تابعدار اگر کده دنه کې د غرونو په مقدار باندې پیسې زی خدا بد الله د حکم تابعداري د الله امر بنه ماتي دا سې اسلام د جسره د الله سبحانه وتعالى امر د سورو پاتو د پاره ماتي نو مسلمان دې ته وجود الله د نبی خبره به مني دا غو تابعدار وای ناغه مونږ ته ویلي چې فاتحه ضروری مونږ ویل ټیک هغه وای چې تاسو رکوع لاندې کده امام سره نه فاتحه په دې ورځم کوونه ویل نو خیر دې په دې منځ په دې رکعت کې دونه له خیر دې حاصل له حدیث ویم نو موږ یو چې ټیک د پټ اسلام ویلې کی اوس په دې کې بقیا سونه نه کوي چې دا ولی او دا ولی دا ولی خبره چې دا د بی دین خلکو خبره ده نبی صلی الله علیه وسلم په ناسته منځو کې سره د خپل مرګورو نه سفری منځي ونه کا سفری زکه دا ځین از دې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د زخمونو په دغه ځای کې علاج وشو علی ابن ابي طالب لاړه او به راوړلې مهراس او ته ما من المهراس یو کمر ده پای کې دی او ګا سوري وندې پای کې وبجه مشوې ده باران یا په دې وخت کې بس ته دشي ولاړې وبوي ده باراني وب چيني نه وي کو ولاړې وبوي باراني وب هغه راولل رسول الله سم ته کې وخت یې وران نه کې چې هغه وکړه نو بدبوي پکې یو ځکه ډېر مده په ځای ولاړې وب چې وي بدبوي شي رسول الله سم نزیب التبع طبيعت لري پاکو نه ځای ونس کړي سر په زخم په وینځه مخ او لاسونه په وینځل لیکن وینځ کړي په دې کې محمد بن مسلمه شرط وړاندې تلو او هغه وبر اورلې بما ان عذب خوږي وبر اورلې مزداري ویلې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړل نه هغه وس کړي او دعای مغه ته وکړل د خیر دعای وته وکړ چې الله تعالی زه خیر درکې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم کدا صفته چې چا بسنی کی وکړل هغه به ته دعا کوله یا به بدله ولا ورکوله هغه ته دعا وکړه سهل ځانونه چاته پوس وکړو د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د زخم په سبا مې داوی دوی شوې دوه چا کړې د وای زبدي عالم ما ماته دا معلومات ده چې دا علاج ولا چا کړې د په سبا مې دوی شوې د اوسه طریقې سره وې په دغه ځکه چې فاطمه رضی الله عنها چې د نبی صلی الله علیه وسلم لور ده د علی رضی الله عنه خزه ده اگر علی دلا علی اوپر اورلی پډال کې او فاطمه د اوبو د نبی رسول الله په مخ باندې په دې سر زخم باندې اچولې چې دا وینه ودرېږي وینه هم د سر روانه وا هغه سر لګیدل وې صبر دا وینه هم د سر روانه دې سم د نبی رسول الله بدن کمزورې شو نو شوبو به ورچولې وینه منور لري دلې شوبو به ورچولې وینه منور لري دی وګ کې دا کمال لږ وینه ودرې کله چې سر زخم نینو وینه دې سر ودرېږي فاطمه ولیدل چې دا وګو دا وینه نورم لري هم د سم د هډېرې نو یو پسکیو پسکه انډېرې هغه را واخست ویشي زه زمو پښتو کې د ځاړم بای وای ځاړم بای وکړل او دغه یې را واخست رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې زخم کې دنه ورواچول الله رب العزت په فضل سره ستوینه ودرېدل هغه سره په وو باندې نو ودرېدل اندې ځاړم بای سره ودرېدل دا اسان علاج ساده علاج هغه ولا وکړش رسول الله صلی الله علیه وسلم علاج بدغه طریقه وشه علی بو بر اورلی او فاطمی د نبی رسول الله صلی مخ مبارک باندې وته بخاری سره دین ادم معلومه کړی دا چې وین انزل پکړل دي دا بزره طریقه ده چې په بدن او جامه دی وین نه ای او بل لا ده چې خپل لور علیږي د پلار په مخ باندې غوتی وای یا پلار راولږي د خپل لور په سر یا مخ باندې غوتی وای دی چې حرج نشته دا مسلې د ریسری زکه د نبی رسول الله هر فهم چې زموږ لپاره دین دی دین او د دین او حساب برخه ده نبی صلی الله علیه وسلم علاج په دغه ځکه په دې طریقه باندې وکړش د دینه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس د مشرکینو تحقیق کوي چې دا چرته زی د دینه بعد ځکه مشرکین چې هغه روان شول نو دا احتمال چې دا په مدینه باندې چرته ورنشي ځکه چې وحد دغه طرف کې دی او مدینه دی هغه مخ کې ده د مشرکین تیار لار ده په د سنه چې موږ بدلته نه استي په خپل زخمیانو به مشروب او غیوب په مدینه کې په زنانو باندې په ماشومان باندې په مالون حمله چرته ونه کی دا هم د یری خبره و فلار به زړه دغه حفاظت کاوه د خپل دوستانو حفاظت هم انشاء الله کوي ان الله يدافع عن الذين امنوا دی ما ولو د طرف الله دفاع کوي دا دغه طریقه ده کافران ډیر ارادي لري خو الله یې اخوا دی خو اړ یې اخوا دی خو اړ یې غوړي لره زه ول کله مشروب کې په وشي باندې کله په یو کار باندې مشروب دي کله په یو مصیبت کې واشي کلهما اوقد نار للحرب اطفاها الله دا الله رب عزت ډیر رښتینه خبره کړه ده د يهودو د نصارو طریقه دا ده چې د جنگونو د پاره ور بلول چې دیږي چې حمله کوو دا شي کوو هغه کوو ادا کوو لیکن الله رب عزت ته مخه ته د شي مصائب راولي دا شي غمونه پریشانه او تراولي چې دای په وجه باندې ایمان والا ته الله محفوظ کی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی علی رضی الله عنه ویل یو روایت کې راغلی دی چې سعد ویل هغه چې تلاش د مشرکین په سر وشته ګوره چې دا څه کوي او د الله نبی او دا ویل چې دې ته وګوره فإن أمتت لبلا كچرت دوخان په شاګان باندې سوارو شول وجنب الخيل وسن زن سر روان کړل فإنهم يريدون مكة دا مکی ته روان ځکه دوخان باندې خلک سفر کوي او اسبن جنگ کوي نو چې اسبن سوار نه دي دا جنگ روان نه دي وإن ركب الخيل او کچرت په سر باندې سوارو شول وجنب لبلا وخان زن سر خوا کې روان کړل ځکه چې دوخان او سن دواړه قسمو نو فإنهم يريدون المدينة دا بیا د مدینی را دلری پاگی هم لکی او قسم پا اللہ که دیو چرتا وی مدینی تا لارا پا دی هم لوکرلا نو والله لأسیرن الیهم زبا پسی ورزم ثم لأناجزنهم فیها او علتا بوسا خبر اخلاسو ما مناجزا خبر اخلاسو علتا وی دسی فاصل او دسی معرکا و جنگ بکیگی چی بلکل یو طرف تا بکیگی خبر ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غمر گوری که وسم تاقر شتا دسی ندی چی بلکل ختم شوی دی سنا سره زید زخم رسیدل فقط او نبدی کی وای علی رضی الله عنه او سعد وای چې کله مونږ ولیدو چې دا مشرکین او خان باندې سوار دي واسونه ځان سره روان کړی دي مکی طرف روان دي مونږ د پټولې چې مدینه باندې حمله نه کوي مکی طرف روان شو ای خلل سفر شروع کوم کی ته خوشاله ځکه نو څه کار کړه ده په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه بعد چې کله مشرکین اخو روان شو نو تفقد الجرحى والقتلى وکاو چې کوم زخمین دي او شهدا فراتری اوس د دې تحقیق په کار دی دا را جمع کوو د څو چې زخمین دي چې علاج وکړي شو څو چې شهید دي چې خخ کړي شي نبی صلی الله علیه وسلم دا امر وکړ چې دې تفقد وکړي تعالی شو کله اول زید بن ثابت ولېګو زید بن ثابت رضی الله عنه صحابي هغه ته دا ویل چې تلاش سعد بن ربيع هغه وګوره سعد بن ربيع د انصار مشر ده او دا نبی صلی الله علیه وسلم یو خیرتیا و د مشرۍ لایق انسانو کوم چې مشران الله یې له دې یو خیرتیا ورکړي وي سعد بن ربيع تفقد ذکر کوي دا د انصار مشر ده کله چې مشر یو یو ځکه زخمی پروت یو څوک په پروا نه لري یا یو جیل کې پروت یو څوک په پروا نه لري نو دا غرض رکی خفقان پیدا کی ګیله پیدا کی چې د مسلمانانو غرض ماته پوسم نه کوي څوک ماته پوسم نه کوي څوک سمال مال نه ولېږي څوک سلام هم نه ولېږي ډیر ګیله د انسان کې بد ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګیله نوبت د مرګورو نه پرې خدای چې د ګیله نوبت یې راشي حتی الوصف زن بیو تورس او کوشش بیو کهو تپوس بیو لکهو تسلی بیو لکهو لکهو ده هر مرگیری ده پارده رسول اللہ سم ده عادت مبارک نبدی که زیر مصابیت دوش تلانش ده او گوره چه چرده پرود تکه غاٹ میدان و معرکه مختلف زینه که شهده شویو نو ده زیر مصابیت دوش زلانم پیوزه که ده سادی نربی زخمی و اپروتو او دیر گزارون پلیگی دولی تقریبا او یو ترسی دلی ولا مرشوی نو د زخم په حالت کې وو وای شاغل زوار علماء نبی رسول الله راته ویل چې ما سلام مته ویو و جماع ولیدنه ما وته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غلی متابسي او تا ته سلام وای انا رسول الله صلی الله علیه وسلم یقرا السلام نبی رسول الله ته سلام وای دا ډېر چت مؤمنان خلکو نو سعد بن ربيع ویل چې وعلى رسول الله صلی الله علیه وسلم السلام پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دې او نبی رسول الله صاحب بارک ته پوس کوي وای چې کیفه تجدک ته څنګه تکلیف دې څنګه ده هغه وای زید بن ثابت ته ویل چې رسول الله صاحب ته وایا چې انی اجد ریح الجنه من دون احد انی دی اجد ریح الجنه زدو حد په دی خوا کې د جنت خوشبوې په ما باندې را روانه ده د صحابه را الله ډېر ناشنا کرامتونه مور کړی وړي چې د ایمان ولې کرسته په کراماتو بعضی کرامتونه د صحابه چې په دې ورځ باندې صادر شیو او د دې صحابه کرامو کمالات چې د دې واقعې په اخره کې سنا سره نقل کیږي یو دغه کرامتونه دا او نور به رسته بیان شي لیکن یو دا نه ده چې الله سبحانه و تعالی هغه جنت چې یقینا نه پیدا کړی دی او بره ده او هغه ډیر پراخ ځای الله پیدا کړی دی د ایمان والو د خوښاتو څخه اصل کې هغه دی او د نعمتونو څخه د خوشحالو څخه هغه دی د دنیا چې د ټول دارو غمون او لحظان دی د غمون او د پریشانینو او د خفګانونو کور دی چې لږه وخت دی ویني ولې سورزي بيته به به وډړې د څه غمون او باندې راشي به بل لږه خوشحالي راشي به خفګان راشي دنیا کې هغه څوک ډیر خوشاله چې غټ کمکلي سوچ دنیا کې غټ کمکل ډیر خوشاله دی سوچ څومره خيار بندگان د دنیا کې ډیر خپه دي څومره چې عقل لري د دنیا کې بخفغان کې د دنیا د خوشحالي زینه ده د خوشحالو چې الله بل پیدا کړي هغه جنت چې ده وسنه پیدا ده د مؤمنانو روحونه الته ورزي الته دې رکی ده بل سم ملاقات کې الته محلي دي د مؤمنانو دا جنت خوشبو چې حدیث کې راغلي دي د قیامت پرځ باندې 1500 کال وړاندې به 1500 کال به یو مزل او تفاتې جنت ته او باج مؤمنانو باندې خوشبو راځي بازی کسان بده سي چې سلويخ کاله وفاتې خوشبوي به راځي بازی بده سي چې اویا کاله باغې ته مزل پاتې او خوشبوي به راځي دون اوراندې باندې خوشبوي را روان نو بازی مان والا وس الله دا کار کړی دی چې دا هغه جنت خوشبوي دنیا ته ولا راوستي دا اوس دلته په دنیا کې غوې دالې دلې دا او دا اسی خبره نه واچاسي یو ګفي خبره کوي چې نه جوړي هل جنت بلکې دا یقیني او اخیر خبره واشه د جنت خوشبو ته الله ورکړي وا دا د ایمان د مضبوطولو لپاره دی اولیاء او دوستانو د الله ته خو به ورځانه واقع به ستاره شي چې هغه سره په مکه کې انګورو انګورو او خلکو لا په پړو باندې تړلې ده مکبل بالحديد دل فوسبنه په پړو باندې تړلې او انګورو الله ورکړي او سبای واجه دا د هغه د ایمان د قوی کولو د مضبوطولو لپاره دا کار الله کړو نسو ده جنت خوشبوی من دکم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب آرک او قل لقومی من الانصار انصار تا اوایا زما چی کم قوم ده چه لا عذر لکم عند الله دا اللہ پنیز بان استاسو ایس عذر نشت ده این خلوصا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنبی علیہ السلام دستا تکلیف پر ورسی ده وفیکم عین تطرف او استاسو دسترگ رف اغوی یعنی تاسو کی سترګم خوځيږي کنه سترګم خوځيږي دونه جندر کیوي نو د الله نبی ته ورز ضرر ونه رسیږي که چرته ورسېده د الله په نیت باندې مستا سوځر نه کله کو درېږي د الله د نبی مدد وکي داغه پښا باندې کله کو درېږي مضبوط و درېږي وای دا یو خبره وکړلې او فی اخر الرمق واستد سالاړه وفاز شي چې په دغه ځای کې په دا یو خبره د زید بن ثابت سره وکړ نبی رسول الله علیه وسلم نور زخمانه چې کتل د شهداو بعضی واقعات رسته راځي ان شاء الله خو دلته لک ترتیب موږ بیانو چې وی کاته نه دلته بل کس هغه پروت ده اوسیرم متوای اوسیرم رضی الله عنه عمر بن عقیش دا غنوم دی اوسیرم لقب و داوه دا مشرکو تر وسه پورې د بنو لشل د قبیلین او صحابو به دعوت ورکاو چې ایمان راوړه نده با ایمان نراوڑا د پیسو دو وجه ایمان نراوڑا ده ده سودو پا چا بانی سودو پیسی چالا ورکڑی و سود پیوڑی دلیو دویلی که ایمان نراوڑن دارا بانی آرامی گی نلاول با ده سودوالن ببریستو گورو ده دنیا ده مفاد دو وجه ایمان نراوڑا اول غیرت کم راغلیو سپنگیر سرهو نبدی که چه ده حد غزاش وکلا اللہ رب العزت ده خاتمه کولا بعضی خلو تا اللہ ده اراده وی که دا خاتمه ده که کولو دا ده زره کیست ایمانی واچهو چرا ایمان روال بکاری وی ده حد پا رز بانی بعد الفجر سبا چرا وقت ده زره که ایمان راگه چرا ده ایمان روال بکاری دی پا دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کلمه ده توحیدی ویلو ده رساله ده اشهد اللہ الہ الا اللہ و اشهد ان محمد رسول اللہ ویلو اپا دی رز بانی ده حد غزا مقرار رسوله او دا تی خبر نو ده دی غزا نزه که بل علاقه کی وسیده روز تا خبر شو نبدی ما بین کی غزا تیست لار دا مرگولو سو شریک نده تیر زان لار ال دا چه ورقه نا پا معرکه که دن نورنا و تا جنگی کهو کهو کهو تردی چه زخمیش سخ زخمیشو چه زخمیشو نو بعضی کسانو اگر آوان خستاو دارو بنی زفر تی ورساو ال تی ویورو نو تا پوست وشه چه لکه تاق وصه پر دا اسلام بنا مانو نو تا سنگ راغلی احده بنا علا قومی دا خبال قوم دا غصی دا وجن راغلی عصبیت دا وجن راغلی چه رزما دا قوم سر جگ کافر کئی لگی دی زد خبال قوم دفاع کم دا دیدو پار راغلی او کنا غزبن لله دا اللہ دا پار دی غصه دا ناغوی ویلی چه بر غزبن لله دا اللہ دا پار رزما غزب دی آمنت بالله و رسوله ما اللہ رسول بن ایمان را وڑه دا دا توحید کلیمن ویلی دا دیدو پار زو دا کار کوم چې د الله دین غالب شي د الله د دین د غلبې د خاطر دا کار کوم وې زخمی په دې زخم حالت کې هغه وفات شو چې وفات شو نبی صلی الله علیه وسلم دغه په باره کې گواہی ورکړ و چې انه من اهل الجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم گواہی نه ورکول مګر په وحی باندې به خبره کړ دا جنت ته الله بوت ابو هريره ځانه به دخل کو سره کله به تفوس کو د شانه چې وکي وې هغه مسلمان چې یو رکات منځم نه ده کړه الله ته وسجدم نه لګولې او الله جنت ته بوتره داسوګ دي نو ډیر خلکو ته بنو معلوم نو د بخښنه جواب کاوه چې دا اوسیرم رضی الله عنه ده دا صحابي دي چې دا یو رکات منځم نه ده کړه ځکه سار منځم درسته ایمان راوړه اپ دې ورځ باندې ما سپکې منځنه مخکې مخکې شهید شه نو د منځنه او بچن پیرانغه او الله جنت ته داخل کو دي ته حسن خاتمه وایي بعض خلکو ته الله د خاتمه د کېدو اراده کړې وي جنتی دی کلی بس انجام ولی استفقی که پا آخر که توفیق ورکی او باز اخلا دیسی وی جد آئی دا خاتمی دا خرابی اللہ اراده کردی دا بد عمال دا وجنه دا اللہ پچا ظلم نکی د د بے باکی د وجنا د د فساد د وجنا په اسلام کې وی اخره کی ست خراب شو راځي بالله د دین یې ربکار مؤمنان د دې خبرې لري چې څنګه انجام خراب نشي چرته الله او شهرم زمان په دې شهدا کې یو لاور په دې زخمانه کې او به دا انرسته شهید شه په دې کې دریم شخص هغه قزمانو چې دغه واقع لګه شانې مخکې مونږ ویلې و قزمان دا یو منافق سره و او د مسلمانانو مرګ لري شو دی نیت باندې راغلی و چې زه زما قوم لګې د جنگ کې زه د قوم د غیرت د خاطر دا کار کوم نرانگی وی دون بادریس جنگو که چه و کسان یا تک کسان مشرکین ده دلاس و وجلش اليوم احد مثل ما اجز افلان ده لکه دیر کار منگ لوا کنا دیر کافرانی تسو ناس که ویلو زو اللہ ویلو زو اللہ خو دیر پالوان پدی که ده زخمی شد مرگورو دو چد که ایو محلی تیوی وڑا او زیر اولا ورکا چه تخو شال شا ده اللہ فلا را که تزخمی شد اگو ویلی چه ما قاتل تو إلا عن أحساب قومي ما خود قوم ده پر ده جنگ کرده ما خود الله رسول ده پر نده کرده گوره جسول ده وطن ده پر جنگ کرده ده پرخی ده پره کرده ده تنظیم ده پره کرده اوش نور نتونه ده دنیا ده مال ده پره کرده اوش غیرت ده وجنه کرده ده الله پلار کرده اگر که ده محمد رسول الله پس سب کی بجنگ وی که محمد رسول الله به امیری او ابوبکر عمر و عثمان و علی پشانت مرگیری بوسره دا چې دا غټ اولیاء د الله وو سره په خوا کې ویل کېند د نیت به خرابې نه الله سبحانه و تعالی هغه انسان ست جهنم ته بوزي نبی رساتو سنتو چې شاده د تذکرو کا قزمان فرمایل به چې دا جهنم دی نو یو د جهنم والے په دې معلوم شي چې دا خبره وکړه چې ما خاصه د خپل قوم د غیرت د وجنه دا کار کړه او بل زخمی شو نه دا زخم من صبر و نه کوي ایمان پکې نو به صبر شه چما خام شنو توري راوخسته په خپل خیر ده کنه څه ور سم لاسي ته ځان واجه چې ځان یې ملک صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زیره ورکړه رسول الله ستا خبره الله رښتینه ده هغه سره چې تا دغه په بارکی ویل د جهنمی ده ځان واجه رسول الله صلی الله علیه وسلم زدا ګوي کوم چې زدا الله رسول يم زدا الله نبی ما ماته وه شوې ده دا وه نه بغیر باندې زدا خبره نه کومه چې دا جهنمی ده الله راته ویلې دیګه د دې نه دا فایده موږ ته معلومیږي چې جنگ او جهاد د وطن د لپاره کول او د ملک د لپاره کول او د عزت د لپاره د قانون د لپاره د دفاع د لپاره دا ځان مردار ولي و بلګيږي چې د جهنم ته بلل شي قتالونه جهادونه صرف د دې لپاره کول لږ چې د الله دین اوچت شي د الله کلمه اوچت شي د الله دین غالب شي د الله بندګي کې توحید وي منکرات ختم شي فسادونه ختم شي شرک ختم شي د الله طاعت کی دغه بندگی کی دغه محبتی الله ته سجدی وی دا دین په دنیا کې عام شه په دینت باندې دا غیرت بسړي کی وی نفس جنگ د جهاد نه دی تر څو چې دا غیرت درکنو د دې دوجنه د جهادونو په باره کې نبی رسول الله دسی فرمایلی دي ان تدب الله الله رب العالمین وی زموایی خصه او دعوت ورکړه ده تکفل زمواری قصر و انت دب دعوتی ورکڑه لمن خرج فی سبیلی سوچ دا اللہ پلا رکی وزی و ایمانم بی و تصدیقم بی رسولی قرآن و حدیث که همیشه چی تاسو جهاد گوری ایمان بی و سمرگره کڑی ان آمنو بالله و رسوله و جاهدو مع رسوله ان آمنو بالله و جاهدو مع رسوله يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون ايمان او جهاد دا دوان الله قران کې همیشه د پاره یوځای کوي ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا جهاد او ایمان الله مرګره کوي دا د دې د وجنه مرګره کوي ایمان معنی دغه دا چې سبا استهزاري د الله سبحانه و تعالی د ذات استهزار په دماغ وزر کې به و کې جسد دغه الله لپاره لګیامو د کور نه جوزیم دغه الله باندې به نظر لګي او چې په میدان کې لاي باندې الله باندې نظر لګي او بار بار د خپل نیت په صفاکه او صفاکه او صفاکه نه الله به ته مجاهد د الله په لار کې جهاد یو ډېر لوی عمل دی خو سخت شرطونه لري لوی عمل دی خو سخت شرطونه لري دا په دې زخمیانو کې د دې په مقابل یو يهودي هغه د جنگ راغلی او مخیریق دغه نو بازه خلقی پا مسلمانانو کی صحابی خو ظاهر داره که دا پا اسلام والاو که نو زګه کلمه نه وویلې و مخیریک چو دا د علماو د يهوديان نو د تورات عالم وو. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وحود غزا ته لاړ نو د دې سره کې داراله چې د نبی رسول مدد پکار دی نو خپل قوم لورغه غی ته ویل چې یا معاشره يهود لقد علمتم ان نصر محمد عليه الصلاه والسلام عليكم حق. تاسو ته په درګه د محمد رسول الله مدد په تاسو فرض دی. تاسو په تورات کې الله وعده خسته چې تاسو به مدد کوئ. انبیاء دنا وعده خسته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدد به کوئ. ناراضی چې لاړ شو د دې سړي مدد وکړو. هغه وته ویل چې اليوم يوم السبت او ستا خبره خو صحیح ده. خو نن د خالی ورځ او د خالی پرز باندې به موږ جنگ آرام دین. هغه د جلا سبت لکم. خالی مالی پریدی د محمد رسول الله تابعداری کوا. صحیح طریقه دا وی چې کله نصر راغې نص یعنی حدیث راشي قران راشي به قیاسونه میاسونه ته نه ګوري به دانه یې چله کدا دا چله واغه چله باز خل حج عمرې له حج ته چلنش ولک په مینا کې مون سلور رکاته کول ولک دا خو مزه د سفر نه د مکه دلته نږدې له 3 میلو کې ده دلته مونږ څنګه دا کوو مخ پنځه لسر دلته تیری کړی او نږدې زیاده سلور رکاته به ولک دا قیاسونه مکه وا ټیک ده په سفر کې چې سره وخت ډیر کې کینو به دغه په کار ده پرمون په کار ده او نږدې ځکه کوم پرمون په کار دي لیکن په مینا کې په مزدلفه عرفات کې محمد رسول الله ذره کاته کړی دی او مکی ولوم ذکری دغه په زمانه کې ولې تخپل عقلیات جنگي د حدیث مقابله کې به عقلیات نه جنگي د دین تابعداری به کې لکه اوس ما دغه مثال په فاتحه کې هم ورک او په قیام مسله کې هم دا مثال ورکړی شي د الله د دین تابعداری کوا اگر کا خبره ده د نورو قواعدنا خلاف وي اگر کا خبره د قیاس او دراینه خلاف وي دا مته وای چې خالی مالی پریزی راځي د نبی رسول مدد ضروری دی هغه جنگ ته وتل خو هغه تیار نشولو نو وای زه دا کارو کې شر روان شو یوه وصیت وکړه چې زه چرته مړ شوم چې نه خپل مزه د پمن بدله کیږي دا کزه چرته مړ شوم زما مال با دا محمد رسول الله د فاره وای هغه بابا کې پیسې له کیسه څنګه چې دا غوښه وا زما مال ټول محمد رسول الله چې دا څنګه غوښه وا هغه شانې کار وکړي خپل لار جنگ لورای په دې مابین کې شالت جنگ ته ورنه وتی سبي کې مرش نبی رسول الله چې رسته پته ولګیدنه هغه د څه فرمایل چې مخیری خیر يهود مخیری چې په يهودو کې خسړی دی دا څونه وی دا مسلمان دی د ایمان دا وړ دی نه په ترحم او نه په جنازه وکړه بلکې د سیرت د معلومی چې د مسلمانان د مقبره نه جدا په بل ځای کې خخ د شهدا سره شریک خخ نه کې په بل ځای کې خخ او جدا چې کلمې نه وویل د نبی رسول الله مدد د پر روات غیرت کې مراغه په تورات باندې عمل هم کاو په خپل دین باندې عمل هم کاو ځکه دا د تورات د وجه نه غدا کار کړو لیکن اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله كلمه اولا دا کلمه د جداد نه ویل نه یو عمل د نه قبول اگر که تشهید دا اقدرنه کلمه دا دا اق عظیمه کلمه دا الله په نسبه سره په دور نه بشکی او جنت پور کې الله په دې باندې رضا کی د نجات کلمه غدا دا چې دا چا نه ویل غ جهنمی دی کائن من کان هر څو کې دی کار څو رحم مولاده فارسونه غازی دی او شهید دی خو چې توحید او رسالت به کنه دا الله توحید او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت عقیده په چا کې نه دا کافر دی اگر که رسول الله صلی الله علیه وسلم سب په غزوه کې هم مړ شي هغه جنت ته نشي داخله دی لکه دا د نبی رسول په غزا کې دا هغه په مدد کې مړ شوی دی لیکن جنت نه دی تاسو يهودو کې خسړې دی اسلام علاوه کې خسړې نه دی نظام بدبخت او کده چرته دا کلمه مصر ویلې وی نو ډېر غټه سعادت بوته حاصل شي ډېر لې نیک وختي بوته حاصل شي نو دا مخیری خم په دې کې مرش رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه بعد امر وکړ چې تاسو د شهدا را جمع کړئ شهدا را جمع کړئ یو زبل دې پراتو او چې وی قتل نه پاغي باندې دا مسله کړې شوی او مسله عام شهدا مسله شوی دا پوزېټیو پرې کړې شوی سترګې دې استلېو او وګونې دې پرې کړې دي ظالمانو ظلم یې سره کړو چې دا شکل یې بدرنګ کړو او دا بل ستر شي غالبا دې صحابه د الله نه دا مطالبه کړې و چې الله مونږ سره شي وکا په دې کې باندې کسان دې چې هغه دا دعا کړو چې مونږ سره دې شي وکړي دا الله د دین د غیرت د خاطر دا کار کړو. بعض وقت به دې مطالعه تاسو ور ان شاء الله تعالی. نو ايش دا کار شو سره یو حنزله سي دا کار نو کړه حنزله نه ځانو سره شرم شي شو دې په دې واقعا کې وجدا وجدا غفلار ته د مشرکان په سب کې ولاړو داغه د خاطر د دم مخ بدرنګ نه کاوه ولې غفلار یې موږ سره ده ابو عامر الفاسق داغه د خاطر د حنزله مسلمان دب ګروه بیل خره کېده نبی رسول الله شکر دا شوادار اجه مګره حنزله په دې میدان کې نو پروت یو غاړه ته پروت او داغه نو بر روان وي. نبی فرمایل چې دا حنزله چې ده ما ولید چې تغسله الملائکه ملائکه راغله غسل ولا ورکاو بیر راوړو دل غسل ورکاو سلو عن اهله د کور ولنه تفوسو دا څه چلو چې د کور ولنه تفوسو شنو دا جواب وکړي چې دا ما سره په یو کټ کې او د جما حالتو دا خبره چې واوریدل نو هغه خپل هغه احوال بس په زمانه پرې خو د خپل خواهشات او میدان ته ودانګل د جنابت په حالت کې دا تللی دی. ان بیر سامنے دا دی تو جنا در غسل ور کړی کی ملائکه غسل ور کړی دی تو جنا دتا غسیل الملائکه و حنزله ابن ابي عامر غسیل الملائکه حنزله رضی الله عنه چې د ابو عامر زیده او غسیل الملائکه د ملائکه غسل ور کړی دا دی صحابي کرامت چې ملائکه الله رعلی ګلی دی او غول غسل ور کړی ملائکه ډیر زیات دل ترغلی د شهدا او ملائکه رضی او هر مؤمن له ملائکه رضی پس د مرګه حنزله له ځانو لنبی له سم غسل ورنکا د دین ادم مسله معلومیږي چې سړی که شهید شه زنانه په حالت د هیز کې شهید شولا یا د نفاس په حالت کې شهادت منده کا یا سړی د جنابت په حالت کې شهادت منده کا نو داغه د فار په دنیا کې غسل نشره ده. شهید د فار غسل نه اگر که جنب وفات شي علی القول الراجح د علماء په اختلاف دي لیکن صحیح خبره ده. نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم بلاته پوښتنه کوي دا جنوب وکنو او تاسو له غسل ورکړي بلکې د دین او تدا معلومه شو چې دا جنوب او نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم غسل ورنکړي که څو غوي ملائکه ورکړي نو ملائکه د آخرت غسل ورکړي په دنیا کې غسل ورکول خو په دې مسلمانانو فرض دي چې ول ورکړي به لیکن شهدا ول غسل نه وي په دې کې دا شهدا راجم کړل دای په بار کې اوسو حکم نه وکړي او دا چې دا د خپل جامو څخه خخي او کوم زیتی سرمن چې چوي دا تل لري کوي غټ غټ جامه چې کوم یو هغه تلره کې واس اصله تلره کې یو خپل کمیس پر توګ لنګ وغیرہ چې دې کې لري خخ کړش او دا ویني مله مين زي زکه چې دا وینه په قیامت کې به گواہی ورکړي او دا یو فرمایلا چې ما من مسلم یجرح فی سبیل الله نشته یو مسلمان چې د الله په لار کې دا زخمی شي مگر دا په قیامت کې راشي او داغه دا زخم نه بوینه روانه وینه تازه وینه که اغرز ما كانت لکه په کوم ورځ باندې جو ته دا تور رسیدلې و او داغه وخت یې نه روانه او دغه شنی نه بت روانه ای اللون لون الدم رنگ دې دی ویني ور ریح ریح المسك او دا ینه بده چې خوشبو روانه لکه د مشک په شان ده بدبو وینه باندې خوشبو وینه بوی ده په قیامت ورځ باندې به دا بیل کار کوي چې دا شهید د الله په لار کې د نه دا وینه تللی ده دا څونه لوی خبره ده چې انسان الله له بده حالت کې ورشي چې وینه سره روانه او داغه د دین د خاطر داغه روح وتلې وي او دا وینه دی وتلې وي دا وینه د انسان د الله لپاره توې شي وي تاسو نه لوي خبر دا خو انتهایی نیک بخت خلق الله دا شکر کوي چې الله ډیر خوشي نه د حالت ته ور کوي کوم بندگان چې د الله خوښ نه وي تومره نه نعمت ته نور مزید کوي نو یو خدای زیره مرګرو ته ور کوي چې دا خلک قیامت کې به دا شان را پاسي بے بل امر داو که چه دی کسانو لقبرون او کنه ای قبرون او کنه استلشو صحابو شکایتو که چه رسول اللہ من خو زخمینی تکلیف دی را تفستلشویم دیر زیتو او دا شهده دیر زیت دی لکه دا خبر روستا بینی که چه دیو عدد و شمار چم رو دیر شه شهده و نو دی هر یو لکه بیل بیل قبرون منگو باز که دا خمون تا دیر تکلیف دینو اما یو که چه زیده سی او که چه دو دو دری دری و سلور سلور و زید او کم دا پا یو قبر که خواهی یو یو قبر و باز یو دری بی که خواهی چه سانی شی تاسو تا دو مڑی و دری مڑی و سلور مڑی پا یو زی خواهی دارا وی اگر که دا هر مڑی دو پارا جدا قبر استل دا ابزال طریقه دا دا و چه کل زورتی نه دو دریم سره شریک خواهی لیش نو نبی صلی الله علیه وسلم وی امر بکاو چې اوسعو قبر پراخه جوړ کړئ او اعمقو جوړې جوړ کړئ او احسنو کسته جوړ کړئ او دفنو الاثنين والثلاثه في قبر واحد دو دري په یو قبر کې فخ کړئ وقدموا اكثرهم قرانا چاته چې قران ډیر یاد دینه په لحد کې هغه مخ کې کېد لحد جوړول سنت زمون په مقبره کې شق جوړیږي دا کنده باندې جوړیږي دا سنت نه دی جائز دی صرف جواز درجه دا او لحد جوړول دا سنت دی لحد قبله طرف ته دسی دغل وکنه سره شای کې مړی ورواشي او قبله ته متوجي کې شاته بسی خخ کې دی یا کانی بسی کې دی نو چاته چې قران ډیر یاد دی هغه قبله طرف ته مخ کې کېږي نبی رسول الله قرآن والا دون لحاظ کاو چې پس د مرګ به هم قرآن والا و اکرام او عزت کاو چې قرآن چې چاته به یاد صحابه کرامو طریقه داو چې مجلس کې به هم سره مخکې کاو چاته به قرآن یاد پس سب کې به هم سره مخکې کاو چې علم به سره قرآن به یاد او دای فرمایلی دی چې ام القوم اقراهم لكتاب الله چاته چې قرآن ډیر یاد دی هغه به امام ته مخکې کاو پس سفر باندې موږ مرګ لري رواني او یسوی ته قرآن ډیر یاد دی هغه دې لایق دی چې ادي مخکې یو ځکه نو امام مقرری غلا کدا جمعه د امام نشته اوس جوړ شو څوک به ولا مقرر کو چاته چې قران دی یادي هغه ولا مخ د امام ته لایق دی د الله سبحانه و تعالی د کتاب حافظ دی د هغه علم وسره د داخلك مخ کې کول پکار دی قرات چې چاته یادي وقدمو اکثرکم قرانا صحابه ته ویل تاسو به کلی کې چاته قران دی یادي هغه مخ کې کوي امام ته د قران ولا وړه سخت عزت دی عمر رضی الله عنه په خپل مشوره کې قران ولا کنه ولا عبد الله بن عباس پکې کشر صحابي وغه به کنه او چاو ته ویل دا کشران یزمن امر ولا او یاد لری کا عبد الرحمن بن عوف دا خبر وکړه عمر رجانو الفاظ ته پته چې دا په قران کې پوي زی امتحان د ناخلم اذا جاء نصر الله والفتح دې صورت موضوع بیان کړي دا صورت څه مطلب بیانې دا صورت په څه مقصد روان ده چا یو مقصد بیان کړي چا بل مقصد بیان شو غلی شو ابن عباس ته څه بیانې فضل ابن عباس تولی پا دی صورت کی موضوع دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اجل چا اللہ پا دی صورت کی ویدی چی محمد رسول اللہ وفات کی دو اللہ دا اخل کو شابه تیار شے غم وکی دا وکی آغا چی دا دی لس پیدی دی بلکل اشل پیدی دی چا اللہ دا خبر ولی پا دی صورت ویر که دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگ پا دی که دیری فیدی آغا حکمتون اوس نبیانو چی بازی ما زین کی دی واکشتا عمر رجانو چی دا موضوع ما تا معلومه دا کما چی تا تا یاد دا زم په دې صورت کې پام خبر عالم هم چې کم تا تا وي وغه تاسو ولې کنه قران او آیات دې ځکه موږ خپل مجلس کې کېنو د الله دې کتاب د عزت او د غید اکرام یو نکه دا ده چې چاته د الله کتاب ورته د اکرام بګي د علما عزت دا فرض دي د قارئ د قران عزت کول دا فرض دي لازم دي ان من اجلال الله تعالى ذا الله ذا تعظيمنا يودا ذا الله تعظيم فرض ده نو ذا الله په تعظيم کې ودان داخليږي اکرام د شيبه المسلم د سپنګيري مسلمان اکرام وغا چې مسلمي حامل القران چاته چې قران یې دی قران یې بار کړل خو غیر الغالفي ولا الجافيانو هغه سره نه چې قران نه پندز جوړ کړ دی یو په ویلو بل په ویلو قران کې غلو کوي او غلط طریقې سره ویلو هغه سره نه ولل جافعنا وقارم نوش یورو جو بل روجه شرط قران وای چې قران سره تعلق دی اگر قران د قران قاری وای عزت وکړي والسلطان المقصد او هغه بادشاه چې عدل والا دی دغه کرام چې دی وکړه د الله کرام دی مقصود قران والا وای مخکې هغه د مخکې کول نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قبر ته کوش کله به اشاره ته شه د قران لري یاد دینه امر به وکړي د مخکې کله حد کې د مخکې عبد الله رضی الله عنه او عمر بن جمود د صحابه خپلوان مو داد وړه شریک خخ کړل حمزه رضی الله عنه عبد الله بن جحش داد وړه شریک خخ کړل چې نور دوه کسانو درې درې خخ کړل رسته کرامات کې راځي چې دی بیا ناشنا کرامتونو رسته ښکارا شي په دې صحابه کرامو ناشنا ناشنا کرامتونو ښکارا شي رسته زمانه کې په دې وخت کې هم او رسته زمانه کې هم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دوه شهادت مبارک قانون نه جامه وسبنه وتل لري کې او په خپل جامو کې به خې غسل دغې لپاره نه مونږ پښته کنه دغه د علما اختلاف دی چې مونږ به په شهدا او کنه نراجه هدارې چې په شهدا باندې مونږ مستحب دی افضل طریقه ده چې لري وکی کچا به پرې کو ده نه ګونګاری په چې په وی کې د افضل طریقه ده ځکه سیدی زونه کې راغی چې شهدا او د احد باندې جنازه وشول حمزه رضی الله عنه ډیر کړه جنازه وکړه لسلس کسان دې کې فضل حمزه به د هر پیر کې کې فضل او جنازه به پکوله نبی رسول الله چې کله د حمزه ولید نو ډېر ډېر خپه شو ځکه دای ورځي ورور مو تریمو او یو پهلوان صحابي وو چې د پوجا بن اسلام ترې راځه رسیدلې و نو دای دوه جن ډېر غم جن شو عبد الله بن مسعود نبی رسول الله دونه خفغان کې مونږ چرته نو لیدل راځه په دې ورځ حمزه بن ابو جنازه چې دوی ودیدنه انتحب من البکای د جنا د وجنه مریض د کښه و نشع او आवाज یې وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زړه درمن شو د حمزه زانه په شهادت باندې څنګه د الله واز مری و هغه د دنیا نه لاړو په دې باندې نه خپه کېدل چې دا جنت ته ورسېده دا په دې فراق باندې زړه خپه کیږي او خپل قیمتي مرګري د سړي سینې جوړایش دا فراق یو سخت شی دی کني نور اخو سید جنت ته بدل صحابه کرام دې د وجه نه شړې نه خپه کېدل په جنت یقین وکړم صدا ذکر کی نبی رسول الله صلی الله علیه و آله مو کړو به خفه کړل حضور زمو چې پروتو نو په دې کې خور را ل صفیه د نبی صلی الله علیه و آله ترور و نبی رسول الله په توګه دا ځانه د شي چې کمزوري درو والا د شنه چې به و شنه شي اسه تکلیف پرانه شي نو دې زویته ولې ویلې زبرتا چې تلاشو د امر دې منه کړي دا خپل ورو ویني نه میرا پردا هغه ته مخه ته ودرې چې مر اعظم وره هغه ولې ته تاسو باندې پردې ما ته پته لګېدې دا چې حمزه زما ورور هغه شهید شوی دی او کافرانو او مسلمان کړی د پوز او ارسی دی بری کړی دی دا مر ته پته لګېدل وذالک فی الله ضد الله لپاره شوی دی نو فما ارضانا نو موږ له پکار د چې موږ پر دې باندې خوشاله شو لا اصبرن ولا احتسبن والله جزا صبرم کوم او دا به د الله لپاره اجر ګڼم بس به تر پرېښو چې دونه باندې راځه نراله حمزه ولید او داغه لپاره استغفار وکړه او ان لله و ان الی راجعون وی او دعا او لوکره به بیت واپس شول نو د شهداو د احوال چې د ډیر ناشنا زکه چې دا ویو شکونه دې بدرن کړی دي ظالمانو سره مې سره کړو په دې باندې خبره یې خاو د شهداو صدا کار وکړش وروسته یو دو صحابه قصه بیانې د دیو د غربت او د دیو د هغه حالت کې وفات کېدل چې په دیو زمانه کې څه اوسره نه وو خباب رضی الله عنه وروسته زمانه کې هغه بیمار شو او داغونه لګولې وو مرګ یې ولول ته پوسه کاونه جوړلې ده د دیو یې له جوړا حمزه رضی الله عنه په احد کې شهید شو او حال لا ده چې یو کفنم داغنه وو صرف یو شړای وو چې په سر به ملواجه لخفي به اختاره کړي او په خو به ملواجه سر به اختاره کړي دا مصعب ابن عمر شهید شو په وخت کې یو شړای و چې په سر به ملواجه لخفي به اختاره کړي او په خو به ملواجه سر به اختاره کړي نو موږ دوی سره د شکایت وکړو چې رسول الله څو کو نه امر وکړي چې په سر یې ملواجه وي او وجعلوا على رجليه الاذخر په دې خو به نو د سرګنه واچوي ځکه د مړي بدن پټول پکاري حکم شریعت دانه چې د مړي ټول بدن په پټه سیوا د مخنه چې مخه کار کولای شي ته کتل د پاره نور بدن به نخ کار کوي د مړي بدن ته سو او یا سو ادا عورت په شان حکم لري لیک عورت کار کول ګناوي د مړي بدن کار کول هم ګناوي یو هغه شخیږي هم او یو دای کار کول شرعاً جایز نه دي د وژنه سوچ مړو له غسل ورکړي 15 شپږ ولس کسان به ته نه ودرې دا روا ده یو کس به له غسل ورکړي یو کس دی ته ولاړی د خدمت لپاره زیر کسان به ته نه ودرې کوټه کې پړځي کې چې تلم به یو کس به کسان دی ته زیات به ته نه ځکه د مړي بدن عام کار کول هم ګناه ده رسول الله هم ځکه دا امر کاوه چې د خو نو ته سرګره ورواچوي د مړي بدن ته سو او ویل کیږي په عربی کې سو اتاخی قران کریم کې ذکر شوی ده نو ګوره دی باندې چې غربت او چې یو شړای وته دې ملاوي د الله دې ته کفن ضرورت وای درې کپڑے نوی کمیسونه به کې نو سر به یو کپڑا پای کې راتاو کړی شو او دا خباب او ازما د پر ګور کفن خلکو راوړ دغه ده کفن ولر حاضر کا هغه کې بیمارو زمونږ له کفنونو راځي او هغه صحابه باندې ودی سخت وا هغه حال بیاناو عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه روزه ورسته زمانه کې ماخام رو جماعت دیشا ولا راوڑا مدار زاہدان خلقو زہد والا صحابہ ندویے لے چہ حمزہ چہ دیا خو شہید شو مصعب ابن عمر دوارا شہیدان شو دا ایو کفن قدر نو یو شړی و چې سر به مل پړک خپې به ښکارا کېده چې خپې به پړک سر به ښکارا کېده په دې حالت کې د دنیا نه لاړو او موږ باندې الله دونه پراخین راوځي چې ګوره تعامونه موږ مخې ته اوس پریوزي دا یو ترکاری دو دا بل دا د روړګان زما مخې ته راځي دا زمانی چې کوم مناسب ترکاری و ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط دنیا الله موږ پراخه ولقد خشينا زيرهم او موږ یریګو ان تكون حسناتنا عجلت لنا چې زمونږ د نیک اعمالو بدله والله په دنیا کې راکې او د سنه چې آخرت کې رالر نه کېده دي نه یریګو دا قسم زهد والله کوم او تاسو یو کس کې وي دا قسم بیرغبتی په دنیا کې دا ممکن نشته چې د دین یو سره یریګي چې د دنیا را باندې پراخه شو د سنه چې د سنه کمال هم کړی دا د دې په مقابله کې لاړو الله اوس که قیامت کې مونږ ته وایي چې دنیا کې مخه خوړل د پکو د لاندې وخت یې کړل د کی جامې مجهول دي لږ قسم تر کارې هم دي خوړل دي او گزارې ولا شې مونږ دې کړل دا په مقابله کې هغه تری وسې سم ستاده پارا نشته نو به اگر که الله ارحم الراحمین دی او مهربان ذات دی قل یل للذین امنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامه الله مؤمنان له دنیا او آخرت دواړو کې ورکی خود صحابه کې دا زهودو د دې نه بیرې چې دنیا به پر پراخه کېدل حسن بصری وایي چې دنیا د باندې الله را پراخه کړه او ته په دې نه پوهېدلې چې الله ته په چل کې دراګيري د کافرو لاره د باندې اختیار کړه او چې دنیا د باندې څنګه کړل ته په دې نه پوهېدلې چې د ان بیاو په لار باندې روان کړم وایستا عقل خطر شوې ده ته به عقل انساني به فقه انساني فقه در کې نشته عقل در کې نشته اذا سلك بك سبيل الرخاء فاعلم انه سلك بك سبيل الاعداء واذا سلك بك سبيل الضراء او الباساء فاعلم انه سلك بك طريق الانبياء کله چې د پراخیل اړه در باندې کوله وکړه د دشمنانو لار اړه د الله ايمن پراخین اړه ولي او کله چې الله در باندې د تنګي لار اړه واست د دوستانو لار اړه الله د دوستانو لار اړه دال چي باندې وتنګ راځي فقر فقير غريبي قرضونه مشکلات غمونه مصیبتونه دا په ډیر عزت راځي وزل زلو مسعودی خبردار چې دې صحابه کرام داسې د غربت په حالت کې غدفن کړی شو قبرونه ولا جوړ کړی شو نبی صلی الله علیه وسلم کړی چې دې د دفن نه فارغ شو نه په دې ځای کې د الله نبی او څو کارونه وکړل یو کار دا چې مرګري راځم که دعا وکړل او به دا غزنه منظم طریقې سره را روان شو مدینه ته راځه په دې لار کې به مؤمن زنانه مخې له لاراله هغه څه کوم خبرې اترې وشولې هغه مؤمنانو کوم محبت خپل کار کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم او الله نبی په دې لار سوي ویل کوم دعاګانې و مدینه ته چرول سره د ماقام ټیم په ماقام ټیم کې تر اوره سره شپې دلته تیر کړل به سار لکم کار وغه د دې تفصیل ان شاء الله تعالی به بلغ تک بیان کړي الله په مشهد باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ځینه باچ شهداي کله حق څه وکړه تر د مدینې پورې به سبا له څه وکړه او بل ورځ بل ورځ درې څلور ورځې هغه به کوم کارونه کې تیر کړل نبی صلی الله علیه وسلم به څه وکړه او د دې نه بعد به په دې احد کې چې کوم شهدا و شلو یا د کوم مؤمنانو چې بعضی کرامتونه وو ناشنا ناشنا احوال ترال نو دا غي بسنه څه تذکرہ مونږ وو او به دا چې قران کې الله سبحانه و تعالی د دې غزوی فائدہ بیان کړی دا فائدہ چې دا ولې د څه کار وشو د دې حکمتونو رازونه څو منافقانو دی وکي څو ویل يهودانو څو ویل د دې خبر وضاحت ان شاء الله تعالی به بیانو الله سبحانه و تعالی دې موږ تاسو ته خپل دین بشریت راکړي او د عمل توفیق درکړي صلی الله وسلم علی نبینا محمد.